Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Bir zaman olur kâfirler keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler. Bırak onları yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler. Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez. O kâfirler alay ederek "Ey o kendisine kitap indirilmiş olan," dediler. "Mutlaka sen bir delisin. Eğer iddianda tutarlıysan ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de galiba gözlerimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk, derler. Gerçekte biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz. Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Ve hani Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. Allah İblis'e "Sen niye secde edenlerle beraber olmadın?" diye sordu. Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir. Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. İblis dedi ki, "Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlâsa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur. Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak, divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar. Kullarıma haber ver ki, günahları örten, gafur, ihsanı bol olan Rahim benim. Bununla beraber, azabım da elim mi elim? Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi. Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde âlim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tefsir edersiniz? Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler. O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki, dedi. Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir, sorabilir miyim? Haberin olsun, dediler. Biz, suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. Ancak, eşi dışında, Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Elçiler Lut'un evine gelince o, "Doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz." dedi. "Yok," dediler. "Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin. Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. Bunlar benim misafirlerim dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin. Onlarsa, biz seni el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler. Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz, dedi. Resûlüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları. Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları. Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı. Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları, elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara. Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Şu kesin ki, biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Sakın o kâfirlerden bir kısmına, geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve mü'minlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru. Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz. Onlar, Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama, yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler. Onların bu kabil iddialarından ötürü, senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz. Ama sen, Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl 68. ayette geçer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir. Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. O gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir. Nitekim o insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi. Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz. Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız. Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur. Hem binmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak. Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi. Odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar. Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var. Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var. Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var. Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız zinet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için, ırmaklar, geçitler yerleştirdi. Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Allah sizin neleri gizleyip, neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir. O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkâr edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkâr eder. Hep kibirlenip dururlar. Hiç şüphe yok ki Allah onların neleri gizleyip neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki kibirlenenleri hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne gönderdi denildiğinde öncekilerin masallarını derler. Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak ne fena bir yük yükleniyorlar. Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi. Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kâfirlerin başınadır derler. Kendi öz canlarına zulmederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da hayır hayır. Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor. O halde girin bakalım içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur. Adn cennetleri. Oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah müttakileri böyle mükafatlandırır. Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler. Dini inkâr edenler ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar. Kendilerini buldu yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları alay ettikleri şeyler. Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi? Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün. Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah, dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz. Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah, ölen kimseyi diriltmez, dediler. Hayır, diriltecek. Bu, onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkâr edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz, herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde, sadece ol deriz. O da hemen oluverir. Zulme maruz kaldıktan sonra, Allah uğrunda hicret edenleri, elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi. O muhacirler, hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz. Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resûlüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar. Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden, yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden, yahut gezip dolaşırlarken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar, kaçıp kurtulacak durumda değildirler. Yahut da, kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz, çok şefkatli, çok merhametlidir. Görmüyorlar mı ki, Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, nasıl sağdan soldan sürünüp, Allah'a secde ederek dönmektedir. Hem göklerde ve yerde ne varsa, hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse, onu yaparlar. Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız O'na yalvarırsınız. Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akıbeti öğrenirsiniz. Bir de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden, tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır. Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar. Onlardan birine, bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün? Ne yapsın? Diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler! Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur. Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah, zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince, ne bir an öne alabilir, ne bir an erteleyebilirler. Hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır. Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete, kendilerini irşad etmeleri için rasûller gönderdik. Fakat şeytan, onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan, dünyada olduğu gibi bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır. Ey Resûlüm! Sana bu kitabı indirmemiz, sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir. Allah, gökten yağmur indirip, onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda, gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır. Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size, onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer. Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki, hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda, aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan edin. Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir. Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkâr ederler? Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkâr mı ediyorlar? Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar. Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz. Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler. Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir yük. Ne tarafa gönderse hiçbir işe yaramaz. Şimdi hiç bu zavallı ile hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dosdoğru yol üzere ilerleyen bir insan eşit tutulabilir mi? Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil. Ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir. Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz. Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi. Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz. Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur. Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle, bu nimetleri inkâr ederler. Onların çoğu, işte böyle nankördürler. Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkânı bırakılır. O zalimler, cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir, ne de kendilerine mühlet verilir. Müşrikler, orada şeriklerini görünce, Yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız, onlar yok mu onlar? İşte onlar bizi şaşırttılar der. Onlarsa, bunların suratlarına şu sözü çarparlar. Yalancının tekisiniz siz. Ve o gün zalimler, Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp, ortalıkta görünmez olurlar. Onlar ki, kendileri kâfir oldukları gibi, başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için, onların cezalarını kat kat arttırırız. Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de, ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resûlüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun. Allah, adaleti, hatta adaletten de fazla olarak, ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir. Bir topluluk, diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da, ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla, sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır. Allah dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki sonra ayağınız sapasağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur. Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır. Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. Erkek olsun, kadın olsun, kim mü'min olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. İmdi, Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Aslında iman edip, Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde, onun bir nüfuzu yoktur. Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir. Biz bir ayetin yerine, onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah, göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar, sen iftiracının tekisin, dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu, işin gerçeğini bilmiyorlar. Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür. Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır. Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken dini inkâr etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkâr sözünü söyleyenler hariç kim imanından sonra Allah'ı inkâr ederek gönlünü inkâra açar, göğsüne küfrü yerleştirirse onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar, inkârı tercih ettikleri müddetçe, Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bunlar o kimselerdir ki, Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gâfiller onlardır. Hiç şüphe yok ki, ahirette de hüsrana uğrayanlar, onlar olacaktır. Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir. Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı, güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını. Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken Çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı. Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek, bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar. Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir. Gerçekten İbrahim hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra da sana vahyettik ki doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir. Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir. Ceza verecek olursanız size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz bilin ki bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma. Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.